عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار اخلاق اور بد اخلاقی کے بارے میں کبھی بھی زبان سے ایسے جملے نہ نکالیے جس میں بد اخلاقی ٹپک رہی ہو یا تکبر ٹپک رہا ہو اس پر ایک درد بھرا قصہ سن لیجئے یہ قصہ میں نے بکھرے موتی میں کسی جلد میں لکھا ہے اوپر کا حوالہ وہاں سے دیکھ لینا آپ کہ نوفل ابن ماہک ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں میں گیا ایک بہت خوبصورت نوجوان لحیم شحیم یہ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کر جو ہے وہ قرب و جوار میں اس کے سارے لوگ تھے اس کی تعریف کر رہے تھے نوفل ابن ماہک کہتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں جا کر میں بھی بیٹھ گیا کسی ایک نوجوان نے کہا کہ صاحب آپ تو بہت اسمارٹ نظر آتے ہیں بہت ہی جو ہے خوبصورت ہیں لحیم شحیم ہیں تو اس نے جواب میں جملہ کہا ارے میری خوبصورتی پر تو اللہ کو بھی رشک آتا ہے بس اتنا جملہ نکالنا تھا اور یہ بڑا جملہ تھا کبورت کلمتن تخرج من افواہیم بعض مرتبہ زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس پر فوراً پکڑ ہوتی ہے کتابوں میں لکھا ہے تو نوفل ابن ماہک یہ کہہ رہے تھے کہ میں دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا جہاں اس نے یہ کہا کہ میری خوبصورتی پر اور میرے اسمارٹ پنے پر تو اللہ کو بھی رشک آتا ہے فوراً وہ گلنا شروع ہوا اور گلتے گلتے ایک دم سے ایک بالش کے برابر رہ گیا اب وہ لڑکے جتنے تھے وہ تو بھاگ گئے ڈر کے مارے نوفل ابن ماہک کہتے ہیں میں گھر پر گیا اس کے رشتہ داروں کو لے کر آیا اس کے رشتہ دار آئے مسجد میں اور اسے انگلیوں سے اٹھایا جو آدمی دس آدمی اسے اٹھا نہیں سکتے تھے انگلیوں سے اٹھا کر اپنی آستین میں چھپا کر گھر پر لے گئے اور تین دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو نوفل ابن ماہک کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی زبان سے بد اخلاقی کے جملے مت نکالو کبھی بھی جو ایک تکبر کے جملے مت نکالو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ کبھی بھی کوئی جملہ زبان سے نکالنے سے پہلے اسے تول لو اسے سوچ لو میں کیا کہہ رہا ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بولنے کی صحیح سمجھنے کی اور صحیح سوچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین